Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a kedvenc filmedet, és megmondom, ki vagy. Érítsd meg a szívemet a talpaddal. Na, én mindjárt elhányom magam. Gondolj életed legnagyobb orgazmusára. Szorozd meg ezerrel, és még mindig a közelében sem vagy. Sit there, baby. Sit there. A hét mesterlövésze. Videóajánló magazin Puzsér Róberttel minden szombaton és vasárnap délután 3-tól 5-ig a Rádió Cafén. Az én ajánlatomat nem fogja visszautasítani. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Rádió Café, Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton a mikrofonok mögött. A telefonszámunk 0629986986, ez a hétmester lövésze. A következő 2 órában számítunk a figyelmetekre, egészen kiváló filmekkel, drámai alkotásokkal készültünk, azért, hogy megnézzétek. Néhány szót azért muszáj ejtenem arról, hogy ez a tematika, ez, ami korábbi bejelentésünknek az ellenére sem változott meg. Mi úgy voltunk ezzel, hogy most már nagyon-nagyon sok filmről beszéltünk, sőt, hát a legjobb filmeket többé-kevésbé már tárgyaltuk. Ezért aztán talán a tematikát meg kéne változtatni, és ebben a sávban valami egyébbel kéne szórakoztatni, vagy okítani, vagy valami ilyesmi. De aztán rájöttünk arra, hogy azért mégsem a műsorban mi értünk, hanem mi vagyunk a műsorért, és főleg a hallgatókért. És olyan nagyon-nagyon sokan próbáltak minket lebeszélni arról, hogy a tematika változzon meg, és olyan sokan próbáltak rábeszélni arra, hogy még folytassuk, hogy kötélnek álltunk, de hát ez azért meg kellett változtatni pár alapelvet. Eddig például fontos elvünk volt, hogy csak olyan filmekkel foglalkoztunk, ami filmekhez van magyar nyelvű szinkron, mert akkor azokat be tudjuk játszani nektek itt az adásban. Hát ezzel most szakítunk, tehát mivel, hogy most már olyan nagyon-nagyon sok filmről volt szó, és a csomó olyan nagyon jó film van, amihez nincsen szinkron, ezért aztán kénytelenek vagyunk olyan filmekről is beszélni, amelyekhez nincsen, és így aztán bejátszókat sem feltétlenül tudunk gyártani nektek, vagy szolgáltatni nektek. Másrészt eddig mindig csak olyan filmekről beszéltünk, amiknek van hozzáférhetősége Magyarországon, tehát ki tudjátok kölcsönözni mondjuk egy TK-ból. Mostantól kezdve ezzel is szakítunk, és olyan filmekről is szó lesz, amikhez nem tudom, hogy fogtok tudni hozzájutni. Lehet, hogy csak úgy fogtok tudni hozzájutni, hogyha letöltitek. Hát akkor le kell majd ezeket tölteni. Minden esetre ezek kiváló filmek, és úgy gondoljuk, hogy helyet kell, hogy kapjanak a tematikában, annak ellenére, hogy nem tudjuk felidézni azokat a jeleneteket a szinkron hiányában, vagy nem tudjuk fölkínálni számotokra annak a lehetőségét, hogy egy TK-ból beszerezzétek, de ezek nagyon-nagyon jó filmek, és úgy gondoljuk, hogy ha folytatjuk, akkor csak olyan körülmények között tudjuk folytatni, hogyha ezekre a filmekre is kitérünk, és akkor tényleg ez alatt az egy év alatt, ebben a 2009-es évben egy meglehetősen széles spektrumot kaptok a legkiválóbb filmekből. Elsőként az Éjanyánk című filmmel fogunk foglalkozni. Kurt Vonnegutnak a regényéből. Kurt Vonnegut regényből nagyon nehéz jó filmet csinálni, hát ez az egyetlen, én azt tudom mondani. Nem, van egy másik, az ötös számú vágóhíd, ez egy rendkívül kiváló alkotás, így van. És, hát én bevallom, hogy a Bajnokok reggeliét láttam, az pocsék. Azt én sem láttam. Azt én láttam. Pontosabban én nem láttam, igen, így van, én az ötös számú vágóhitat láttam, ami egy 70-es évekbeli amerikai film, és a 70-es évek amerikai művész moziának egy egészen kiváló alkotása. De abban azért egyetértünk, hogy ez egy nagyon nem tipikus Vonnegut regény, tehát nagyon nem tipikus, tehát ilyen talán a legkevésbé abszurd, de talán a legkevésbé elszállt. Hát az eléggé abszurd. Na mondjuk el dióhéjba, hogy miről szól. Ez a film, ez Howard Campbellről szól, aki egy amerikai, és beteszi a lábát Németországba, mégpedig el is vesz feleségül egy német színésznőt, és ott él, aztán egy nap feltűnik Németországban egy amerikai alkalmazott, az amerikai hadügyminisztérium egyik alkalmazottja, és megbízza őt egy kém tevékenységgel, azt a megbízást kapja, hogy juttasson ki Németországból titkos információkat. Valahol a propagandaminisztériumban van még egy kém. írjon rádiós beszédeket, ezeket a rádiós beszédeket adja le a propaganda minisztériumnak, és amikor visszakapja ezeket, akkor be lesznek jelölve benne bizonyos hangsúlyok, bizonyos köhécselések, krahácsolások, torokköszörülések, koppintások, ilyen koppintások, szünetek, ezek különböző rejtjelek, olyan rejtjelek, amik a harmadik birodalom legtitkosabb információit hivatottak kijuttatni Németországból és eljuttatni az amerikai titkosszolgálatnak. Tehát ő egy ügynök. Csak hogy ő maga sem tudja, hogy, hogy ezek a rejtjelek mit jelentenek. Tehát ő maga sem tudja, hogy ő milyen információkat juttat ki Németországból. Ő semmi más nem csinál, mint ezeket a központozásokat a szövegben elejti, és aztán abból az amerikai titkosszolgálat majd megérti azt, amit meg kell. Mindeközben pedig, nyilván azért, hogy ezt a nyilvánosságot, ezt a rádióműsort ezt ő vezethesse, a leges, de legkeményebb antiszemita propagandát folytatja, de olyat, amilyet el se tudtok képzelni. Tehát náciban náciknál, és hát a náciknak nagy kedvence lévén amerikai, egy olyan amerikai, aki belátta egyrészt az áriafaj felsőbbrendűségét, másrészt Németország vezető szerepének szükségszerűségét a világban, Adolf Hitler vezér szerepét nemhogy nem kérdőjelzi meg, de talán az egyik legnagyobb hirdetője. Tehát egy ilyen kettő szerepben van, egyrészt a legkeményebben uszítja a németeket a zsidók ellen, másrészt pedig a német birodalom leges, de legféltettebb titkait szivárogtatja ki az amerikai titkosszolgálatnak. Aztán véget ér a háború, és a háború végén neki menekülnie kell. Mert hogy hát nem túl sokan tudják azt, hogy ő titkos ügynök, ráadásul összesen hárman tudják azt, hogy ő titkos ügynök volt, de közül a három közül egy az már halott. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Franklin Delano Roosevelt, akit ő következetesen Roosevelt-nek hív a beszédeiben, hogy azzal is zsidózza. Annyira, de annyira kemény. Aki tud róla, az Frank Virtanen, ez a bizonyos hadügyminisztériumi alkalmazott, meg még egy hadügyminisztériumi hivatalnok. Tehát összesen még ketten tudnak erről. Aki mindvégig inkognitóba marad. Igen, tehát hogy így és hát semmit nem ígérhetnek neki. Tehát hogy így igazából miről van szó? Howard Campbell a hazájáért mindent feláldoz, hazaárulóvá válik, és a saját életét is kockára teszi, úgy, hogy a hazája ezért cserébe nem ígér neki semmit. Meg a becsületét. Hát mindenét. Ugyanaz egyébként, mint a Júdás a Krisztus utolsó megkísértésben. Igen, hogy még a végén gyűlölhettek is. Hát én végzem el a legnagyobb munkát, és a végén... A jutalmam az, hogy én leszek a sátán. Igen, én leszek maga az áruló. Tehát, hogy, igen, tehát, hogy egy ilyen a legmagasabb erkölcsiség, ami csak elképzelhető. És érdekes módon az is nagyon érdekes, hogy hogyan beszéli rá a Frank Virtanen, a Howard Campbell-t erre, hogy így mondja, hogy így kémkedni kéne, és így mondja, hogy szó sem lehet róla felejtsen, hát nekem semmi közöm a politikához, és akkor elmondja, hogy semmit nem várhat tőlünk, utána le fogjuk tagadni azt is, hogy egyáltalán ismertük magát, üldözni fogjuk magát. És így, csávó, hogy akkora romantikus, hogy így ezzel kezdik el rábeszélni, hogy ez már kihívás, ez már valami, ebből már lehetne kezdeni valamit. Apropó, azt mondtuk, hogy Nick Nolte? Nick Nolte játsza a főszerepet, Howard Campbell-t, és Frank Virtanen pedig John Goodman játsza. Ugye a Freddy és Béniből ő volt Freddy. Ja, ezzel segítek valakinek. Tehát olyan mondatok. Meg a hangzanak. Nagy Lebowski-ba. Igen, az a nagy, nagy, igen. Poszt-vietnámi háborús veterán. Igen. Szóval, hát egy fantasztikus film, és hát nem tudjátok elképzelni, hogy milyen kőkemény antiszemita agitátor ez az ember, ez a Howard Campbell. Jó estét, hölgyeim és uraim! Itt ifjabb Howard Campbell beszél, az utolsó szabad amerikai. Ma este egy egyszerű kérdéssel foglalkozunk. Miért vagyunk a zsidók ellenségei? A válasz roppant egyszerű. A zsidó rabszolgasorsunk okozója és haszonélvezője, mely két részre szakította hazánkat. A zsidót nem érdekli a német probléma megoldása. Pontosan azért, mert nem akarja a megoldást, hiszen sokkal erősebb, ha egy nemzet rabszolgasorsban senyved, mintha a szabadság része lenne. A zsidó nyomorúságunk okozója és diadalt ül felettünk. Ezért mi nemzeti szocialisták gyűlöljük a zsidóságot. Tönkretette a fajtánkat, szétzüllesztette erkölcseinket, megrontotta hagyományainkat, és megtörte hatalmunkat. A ameddig csak megőrizzük árja hagyományainkat. Leprás két él közöttünk. Ha nem törődünk sorsunkkal, diadalmaskodik felettünk és küldetésünk felett. A zsidó nem más, mint plastik démona a hanyatló emberiségnek. Mocsokban és szemétben él, járványokat terjesztve, ellopja tulajdonainkat és asszonyainkra vágyik. Barátságot színlel, és aki nem elég elővigyázatos, azzal végez, adnak nyakát szegi. Zsidó gyűlölők vagyunk, mert büszkeséggel tölt el árja létünk. Hazudik, aki azt állítja, hogy mi zsidót eszünk reggelire, az viszont igaz, hogy a zsidóság gátlástalanul felfalja a jövőnket. De nem lesz így, olyan bizonyosan, mint ahogy árják vagyunk, olyan bizonyosan, mint ahogy a világuralom az árja faj vele született joga. Ifjabb Howard Campbellt hallották. Köszönöm figyelmüket. Heil Hitler! Most, hogyha figyeltetek, akkor hallhattátok a kis szüneteket, a hangsúlyokat ebben a bizonyos beszédben. Ezek mind jelek. Ez mind kódok. Ő ezekkel a kódokkal juttatta ki azokat a bizonyos információkat Németországból, amely információkról, mondom, neki se volt fogalma. Például a saját feleségének a halálát is kódolt információként juttatta ki, úgyhogy nem tudott róla. Még csak napokkal később tudta meg, hogy meghalt a felesége, és akik tudták már sokkal korábban, és akiktől ő megtudta később, azok tőle tudták, de ő nem tudta. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon érdekes ez az ő helyzete. Egyébként konkrétan Berlin rendőrfőnöke, aki Howard Campbellnek a sógora volt, nem is a sógora, a... Apósa, igen. A feleségének az apja. A háborúnak az utolsó napjaiban, amikor már a bukás a küszöbön van. Amikor már jöttek az oroszok és menekültek mindenfele. Igen. Mondta neki, hogy egész életemben egy valami volt a célom, hogy leleplezzem, hogy maga amerikai kém. Azt mondja, hogy szerettem volna, hogyha egy rendes német lesz a lányom, a férje. Katonatisztet akartam adni. És ehelyett egy ilyen amerikai firkász lett, ezért szerette volna leleplezni. Egész életében be akarta bizonyítani a vejéről, hogy az egy kém. De a legvégén, a birodalom utolsó napjaiban annyit mond, hogy nem érdekel, hogy maga kém volt-e vagy sem. Mert tudom, hogy még ha kém is volt, nekünk sokkal nagyobb szolgálatot tett, mint az Amerikai Egyesült Államoknak. Mert én nem a Führer beszédeiből, vagy Goebbels beszédeiből merítettem a legtöbbet, a legfontosabb identitást, ahhoz, hogy nemzeti szocialista vagyok, hanem a maga beszédeiből. És ez meg már olyan szinten kérdőjelez meg mindent, amit csinált, hogy így valójában érdemes volt? Értek annyit ezek a rejtjelek, amennyi gyűlöletet ő felhalmozott a nácikban a zsidókkal szemben? Vagy például amikor a filmnek a legvégén már... Meg is fagy egyébként az arca ott ebben a pillanatban. Hát az nagyon kegyetlen. A másik nagyon sötét pillanat, amikor a történet vége felé már börtönben van. Elkapják az izraeliek ugyanis. Nem elkapják, feladja magát. Na jó, de ott van az Eichmannnal egy... Az Eichmann kapják el, igen, ő megfeladja magát. És beszélget Eichmannnal is. Kvázi, még az utolsó napjaiban próbál belekapaszkodni valamiféle humanitásba, és megpróbálja arra az oldalra rendelni magát, amilyen oldalon ő mindvégig harcolt egész életében. És akkor megkérdezi Eichmanntól, hogy milyen érzés 6 millió ember haláláért felelősnek lenni. Maga is csak parancsot teljesített, igaz? És akkor az Eichmann azt válaszol, hogy álljon meg egy pillanatra, legyen szíves, Howard, én nem ragaszkodom mind a 6 millióhoz. Néhányat gondolom átengedhetek magának. Hmm. És akkor nagyon lefagy az arca, mert így érzi, hogy hát igen, ebben ő részt vett. És hogy hát így ez nagyon, és akkor még annyi csavar, annyi csavar van benne, tehát a legközelebbi barátairól, a feleségéről, akit újra megtalál, kiderül, hogy nem is az, aki volt, és hogy nincs egy őszinte emberi kapcsolata, mindenki rá vadászik, oroszok, izraeliek, nácik, amerikaiak, zsidók, ez az 5 különböző front, amelyiknek a találkozásában áll ő egyedül. Na, és mondjuk az izraeli meg a zsidó az kvázi ugyanaz, vagy most másra gondolsz? Nem, az amerikai zsidók, hát az amerikai közben Izrael állam is annak titkosszolgálata. Egyébként megjegyezném, hogy a filmben rendkívül groteszk figurák is megjelennek, például van egy néger náci benne. Igen, aki a kínaiakat akarja kiirtani. A Harlem fekete fűrere. Konkrétan jó, hát az igazán Vonnegut. Mondom, a filmnek nagyon kevés olyan vonása ez van, olyan. Amiből Vonnegutra rá is. Ez igazán Vonnegutos, az biztos. Egyébként azt tudni kell, hogy Howard Campbell az Kurt Vonnegutnak valamiféle parafrázisa, vagy valamiféle alakmása. Azt kell tudni, hogy Kurt Vonnegut az német származású, és a második világháborúban az amerikai hadseregben szolgált a németekkel szemben, és élte át például Dresdának a szőnyeg bombázását, ami után őt nem kevésszer szót emelt, hogy az milyen súlyos háborús bűn. Erről szól az ötös számú vágóhíd. Na igen, tehát így egész konkrétan, tehát Vonnegut nagyon-nagyon hasonló, csak olyan, mintha inkább kifordítanánk önmagából Vonnegutot, és megkapjuk Howard Campbellt. Az ellentét párja. Kedves Howard, egy életfegyelme omlik most össze, mint egy koron Jerikó falai. Milyen dallamot fújhatott harsona el Józsué? Talán a lelki ismeretem hangjait. Azt kétlem. Nem ártottam magának. Azt hiszem, ez az öreg katona inkább az árulást választja. Mert ez a levél pontosan az. Megszegve a feletteseimtől kapott parancsot, elismerem, hogy az vagyok, akit maga Frank Virtanen néven ismert. Megerősítem, eskü alatt is, hogy én szerveztem be amerikai ügynöknek, és hogy maga nem csekély személyes áldozata árán az egyik leghatékonyabban működő titkos ügynök lett a második világháború alatt. Ha tárgyalást kell ülnünk ifjú Howard Campbell felett, az legyen igazi küzdelem, és győzzön az igazság. Őszinte híve, Frank. Ez a Frank, akkor korábban, a háború végén arról beszélgetett Frank és Howard, hogy esetleg hát nyilvánosságra lehetne hozni, amit Howard tett. Hát Howard egy nemzeti hős. Nem a nácik nemzeti hőse, véletlenül sem, hanem az amerikaiaké. Tehát, hogy ő nácivá vált, és beépült is a lehető legnagyobb bátorságról, és a lehető legnagyobb hazaszeretetről, és a legnagyobb fokú hogy erkölcsi tartásról tett tanúbizonyságot azzal, amilyen szolgálatot elvégzett a hazájának. És így erre csak annyi a válasz, hogy nem vethetjük fel a trükkjeinket, hát ha szükség lesz rájuk egy következő háborúban. Tehát, hogyha lesz egy következő háború, akkor már nehogy már ne építhessünk be egy rádiós műsorvezetőt az ellenség hátországába, pusztán csak azért, hogy most a te életedet megmentsük ezzel, vagy a te becsületedet megmentsük ezzel, hülye gyerek. Tehát így az államok azok így bánnak az ügynökeikkel, hát így bánnak az emberekkel. Tehát, hogy így gyakorlatilag ahogyan a fronton így bezavarnak téged a húsdarálóba, egy ilyen ügynökkel ugyanúgy nem foglalkoznak. Tehát nincs ilyen értéke az életednek, vagy a becsületednek. Profi című filmet, amely teljesen más műfaj, de hát ugye ott ugyanerről szól. Ugyanerről szól, hogy így odadobnak egy titkos ügynököt. Hát itt ugyanez történik. Így pontosan ugyanez történik. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hát ilyen, ennyire jó ötletet nem is tudom, hogy mikor láttam, vagy hallottam, vagy olvastam. És ilyen az a legszörnyűbb ebben, hogy a magányosságnak meg a szomorúságnak, meg az értelmetlenségnek, meg az elveszettségnek olyan sötét vermeibe kalauzol ez a film minket, a Nick Nolte-nak a egészen kiváló alakításán keresztül, hogy az döbbenetes. Ki az? Howard Campbell. Mit akar? Bemehetek. Inkább mondja meg, miről van szó. Izraelbe akarok menni, hogy bíróság elé álljak. Micsoda? Bíróság elé akarok állni az emberiség elleni bűneimért. Miért pont hozzám jött? Egy auschwitzi fogolynak akarom megadni magam. Akkor keressen valakit, aki folyton Auschwitzra gondol. Mert hogy ez a szomszédja. Igen. Miért? Tehát azt nem értjük igazából, hogy a legvégül, amikor megírja az emlékiratait, és aztán mégsem használja fel ezeket a perben önmaga védelmében. Hogy miért nem? Hiszen a végén már megkapja az igazolást is a Franktől, aki őt beszervezte, hogy ő valójában egy titkos ügynök volt, hogy ő egy nemzeti hős, hogy ő Izraelnek a hőse is lehetne, nem csak az Egyesült Államoké. És ennek ellenére nem akarja felhasználni, mert hogy mit kezdene a szabadságával? Igazából nincsen senkije és nincsen semmije, teljesen hazátlan lett. Tehát, hogy így sehova nem tartozik. Senkinek sem fontos, és nincs már senkije is. Hát meg talán belátta azt, amit az apósa mondott neki a háború vége fele. Igen. Amikor jöttek az oroszok, nem? Igen. Lehetséges. Hogy most teljesen mindegy, hogy milyen oknál és célnál fogva csinált, amit csinált. A harmadik birodalomnak sokkal több szolgálatot tett. Hát őt behúzták a csőbe igazából. Nagyon csúnyán behúzták a csőbe. és nagyon csúnyán kiszolgáltatták, és egy idő után már senkit nem érdekel, hogy ő ki volt valójában, mert... Bocs, nem húzták be a csőbe, mert világosan, tehát az összekötő világosan elmondta neki, hogy semmiféle evilági és túlvilági utalma, hogy ironikusan fogalmazzak, nem lesz a tevékenységért. Jó, hát... igen, de nem... Tehát és ez a legszebb, nem? Egy igazi mártír. Jó, igen. Egyébként igazad van. Tényleg nem húzták be semmiféle csőbe. De hogy valaki, hogy egyébként behúzták a csőbe többen is, csak mondjuk történetesen pont nem a Frank húzta be a csőbe, de mondjuk a barátnője, aki visszatér, az elég csúnya, vagy a szomszédja, akiről kiderül, hogy orosz ügynök. Na, az oroszok is akarják e közben, tehát így mindenki, minden nagy hatalom a dárdájára akarja tűzni Howard Campbellnek a fejét. Tehát így ez, ő mindenkinek fontos igazából. Pusztán csak azért, mert akkora erkölcsi felhatalmazással terjeszthette az antiszemita propagandát, lévén, hogy ő ennek a révén éppen a nácik ellen, a németek ellen harcolt, hogy a legcsekélyebb bűntudat nélkül a legkegyetlenebbül szíthatta a zsidókat a rádióban, és ezzel olyan hatást gyakorolt a nácikra, amilyet ő igazából fel sem tudott mérni. Szerintem ez a film egy nagyon erős 8-as. Egyetértek. Vétel, vétel. Reklám a Rádió Cafén. Ki teremtette az embert? Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze tövét annak végével, s így szólt. Bezárom. Aki járás közben először figyelte meg, nem a dolgok maradnak el mögöttem. Én megyek. Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót. Meg fogok halni. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! Now when I was a little boy at the age of 5 I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz, azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó. Nem oldó, biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó. Nem oldó, biboldószert. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Kaptunk néhány SMS-t. Azt írja a kedves SMS író, Vonnegut örök és halhatatlan. Örülök, hogy megemlítettétek a műsorban. Egyébként ő így megfogadta, hogy nagyon nem fog több könyvet írni, aztán 10 vagy 15 éven keresztül hallgatott, talán 20 év is volt, és aztán megírta a Hazátlan ember című könyvét, ami szinte olyan, mint hogyha ennek a filmnek a hőse, ugye Howard Campbell írta volna, tehát hogy ez a hazátlanság, ez nagyon, tehát így nagyon magát írta meg. Tehát ebben a Howard Campbellben a Vonnegut nagyon-nagyon magát írta meg. Ezt tudnunk kell. Imádom az okos műsorotokat, írja nekünk Csaba. Köszi. Nagyon köszönjük. Ez a Éjanyánk című film volt Kurt Vonnegutnak a tollából. És a következőkben egy film ritkaságról, egy film különlegességről fogunk pár szót ejteni, ami egy ponton kapcsolódik az említett Vonnegut regényből készült filmes adaptációhoz, és ez pedig az ID, Identity, vagy személyazonosság, magyarul erre fordították, jó persze, önazonosság, személyazonosság, azt hiszem személyazonosság volt a magyar címe, a film címe személyazonosság. Angol film, egy kevés ismert alkotás, én nem is tudom, hogy egyáltalán megvan-e DVD kölcsönzőkben. Nincs. Elég nagy ciki, egyébként van magyar felirat, magyar szinkron nem tudom van-e, mert én feliratozva láttam úgy láttad feliratozva, hogy az M2-n leadták. Aha. És én nekem történetesen azért van meg, mert az egyik barátom egész véletlenül VHS-re rögzítette, akkor azt sem tudta, hogy mit rögzít. Aztán megnézte, és nem hitte el, hogy igen, a tévében láttam, láthattad a tévében, évekkel ezelőtt, igen, ez egy angol film, teljesen ismeretlen a rendező, teljesen ismeretlenek a színészek, és egy akkora film, hogy a szemetek kifolyik, ha megnézitek. De remek színészi alakításokkal ráadásul. Zseniális, brilliáns maga a film is, de a főszereplőnek, bizonyos Reese Dinsdale-nek, aki John-t, a főszereplőt játsza, valami olyan alakítását láthatjátok, ami én ilyet az életemben nem láttam. Tehát, hogy ekkora alakítást, megmondom, hogy soha. Nem hiszed el, hogy a film végén ugyanazt a színészt látod, akit a film elején. Tehát, hogy gyakorlatilag egy másik, tehát azt hiszed, hogy egy másik színész játsza. Konkrétan, tehát, hogy így valakinek a vonásai ilyen mértékben meg tudjanak változni. Egyébként maga a film arról szól, hogy hogyan alakul át egy embernek a jelleme, pusztán azáltal, hogy alkalmazkodnia kell egy olyan körülményrendszerhez, vagy hát alkalmazkodnia kell a környezetéhez, amelybe, hát ő gyakorlatilag ő is kém. Ez egy nagyon hasonló sztori egyébként. Egy rendőrről van szó, aki néhány társával együtt, mint különleges csoport, azt a megbízatást kap, hogy épüljenek be egy jellegzetes londoni futball... Londoni? Londoni, azt hiszem. Hát, én is azt hiszem, hogy londoni. Ez a Shadwell Town nevű... Így van, egy futballhuligán társaságba, járjanak le a meccsekre, és akkor... Járjanak le a kocsmába főleg. Hát a kocsmákba is, meg a meccsekre is, meg mindenhova, és ezáltal göngyölítsék föl szépen ott a bandát, meg hogy milyen üzelmek folynak, stb. Stb. És a figura annyira rákap az egész bandázásnak, annak a tulajdonképpen törzsi társadalomnak az ízére, hogy átalakul az egész személyisége, és függővé válik, mint egy kábítószeres. Függővé válik a meccsektől, függővé válik a kocsmázástól, a verekedésektől, az kocsmáros nőtől is függővé válik. A kocsmáros nőtől, meg az alkoholtól, de főleg attól a bajtársiasságtól, attól a törzsi természetű megszervezettségtől. A testvériességtől. Valamiféle kollektivizmustól, hogy egy individualista társadalomban nem tudott átélni. Na és akkor ennek egyébként van már a mai Magyarországra egy nagyon tanús, hogy is mondjam, egy komoly tanúsága. Magyar gárdára utalsz ezzel? Nem csak arra, minden ilyesmire. Nem tudott 20 éven át a liberalizmus mit kezdeni az embernek a törzsi közösség iránti teljesen természetes igényeivel Magyarországon. Semmit. És nem csak Magyarországon, máshol sem. Ez a liberalizmus veszte. És hogyha ezt nem tudja az ember normális módon kielégíteni, mert hiányzik az az intézményrendszer, vagy bármi más, akkor megy izének, futballhuligánnak, meg neonácinak. Nagyon sokrétű filmről van szó. Most azt gondoljátok, hogy itt ilyen nagyon erős társadalomkritikai tartalom van, ami egyébként igaz, de ez még mindenféleképpen elsőrendűen egy személyes dráma. Az individuumról szól, igen, az individuumnak az átalakulásáról. Johnnak a személyes drámája, és arról, hogy a végén meg ez az egész összeomlik. Tehát amikor elveszik tőled, mert hogy az elején elvették tőled a privát identitásodat, hogy te egy rendőr vagy, és adtak helyett egy másik identitást, hogy te John vagy, a Shadwell Town futball szurkolója. És amikor ezt az identitást, ezt beágyazod oda, akkor meg egyszerűen visszavonnak onnan, és ezt elveszik tőled, és azt mondják, hogy menjél vissza járőrözni az utcára, ahol hát nagy valószínűséggel megölnek, ha meglátnak, azok, akik közé beépültél, de már arról is szól, hogy a londoni rendőrséget milyen kretének vezetik, tehát erről is szól, de elsőrendűen arról szól, hogy kapsz egy másik identitást, az előzőt elveszik tőled, te azt elsajátítod, és utána elveszik tőled azt is, és aztán nem marad senki. Tehát, hogy megfosztanak. És megy a hős neonácinak az a legvége egyébként, egy rendkívül kemény és nyomasztó vége van. De még azt sem tudjuk, hogy neonácinak ment el, mert amikor oda megy hozzá Trevor a haverja, és kérdezi, hogy mit csinálsz itt, akkor azt mondja, hogy nem látod, dolgozom, takarodj innen, mielőtt még megölnek miattad. Mert ő magának lehet, hogy az beszéli be, vagy igen, a másiknak az beszéli hogy csak, be, az identitását hogy rendőr marad. Meg hogy csak úgy tudja föntartani az identitását, hogy ő igazából nem ilyen, vagy lehet, hogy ez hazudja kifelé, ez már igazából nem tudjuk meg, hanem itt arról van szó, hogy nincs identitás és szerep. Nincs ilyen, tehát nincs olyan, hogy eddig terjedem én, innentől kezdődik a szerepem. Ha egy szerepet jól formálsz, akkor a szereppel azonossá válsz, és ha meg nem jól formálod, akkor meg az életedet kockáztatod. És tehát itt arról van szó, hogy a rendőrség... pontosan ugyanaz, mint a Vonnegut regény, pontosan ugyanaz. Ráadásul ugyanúgy oda dobják őt, ahogy az amerikaiak is. Ugyanúgy oda dobják, és a végén ő ugyanúgy nem marad senki. Csak amíg a Vonnegutnak a hős az fölköti magát, így van a addig ő pedig végigviszi ezt a koncepciót. Következetesen végigviszi. De nem tudjuk, hogy megőrül-e. Összetörő a lakását, szóval nagyon két mindent, ami az identitásához tartozik, végén. Hát már persze. Neki tulajdonképpen már nincsen lakása, lerombolja azokat a díszleteket, amely díszletek közé őt behelyezték, amely hova őt beültették. Igazából a végére már nem azonos semmivel és senkivel. Csak azt kell tudni, hogy ő nem azért változik át, nem is biztos, és nem feltétlenül, tehát nagyon sokfajta értelmezése van a filmnek. Nem feltétlenül azért változik át futballhuligánná, mert ő valami nagyon, az ő számára valami nagyon vonzó dolgot talál ebben, és ezt el akarja sajátítani. Egy idő után biztosan így van. Elsőrendűen azért változik át, mert csak így tudja a küldetését egyrészt önmagára nézve biztonságosan, másrészt a rendőrség számára hatékonyan teljesíteni. Tehát, hogy neki valóban futballhuligánná kell válni ahhoz, hogy elnyerje a bizalmat, hogy aztán olyan információkhoz jusson, amik értékesek az ő megbízói számára. Tehát, hogy ő egyszerűen csak jól végzi a munkáját, és ez a legnagyobb bűne. Nem lehet tudni, hogy hol a határ. Tehát, hogy így igazából teljesen elmosódik a határ. Erről a Game Story-ról, meg egyáltalán erről az identitásválságról szól egyébként a Fedő neve Donnie Brasco című film is, amit az Al Pacino-nak meg a Johnny Depp-nek a párosát láthatjátok. Ugye, szintén jó filmről van szó, de nem olyan jó filmről, mint a Személyazonosság, és főleg nem olyan kiváló alakításról. Johnny Deppről és Al Pacino-ról van szó, és itt említenénk és meg, hogy... ismeretlen angol színészekről. Itt említenénk meg, hogy csak a közelében nem jön annak az alakításnak, amit Reese Dinsdale John szerepében ahhoz egyetértünk? Ja. Sajnos nem tudunk részleteket mutatni a filmből, mert ez egy feliratos film, és sajnos a TK-kban se nagyon találjátok meg. Ezért aztán keressétek meg személyesen Puzsér Robit, aki kölcsön adja nektek. Esetleg kölcsön adom nektek, vagy még jobb, hogyha letöltitek. VHS-en. Lehet, hogy egyszerűbb és gyorsabb, hogyha letöltitek. Né, rajta van a neten? Biztosan rajta van. Tehát, hogy ez, hogy mondjam, ez egy igazi rejtett gyöngyszem. Tehát, hogy nehogy azt higgyétek, hogy meglesztek anélkül, hogy megnézzétek. Tehát, hogy ez egy életre szóló élmény, és főleg az alakítás miatt. Mi nekünk most sajnos nincs más lehetőségünk, mint hogy kevéssé jó minőségben, de megmutassuk nektek a film zenéjét. SMS író azt írta nekünk, hogy ő nem találja a torrent oldalakon ezt a filmet. Én nagyon szomorú vagyok, hogyha ez így van. I.D. Így kell leírni a filmnek a címét. Egyébként a port.hu-n is fönn van, tehát Személyazonosság című filmről beszélgetünk. John, a főhős, a film főhőse, aki beépül a Shadwell Town szurkolói közé. Egyébként ez egy másodosztályú angol futballklub, tehát nem is a Premier League-ről beszélünk, tehát ez egyébként a film 1995-ben készül, de szerintem lényegesen korábban játszódik, tehát amikor a 80-as években játszódik, uh-huh. egy 95-ös film. Egyébként van egy amerikai film a futballhuliganizmusról. Több is van. Futballfaktor például, van a Futballhuligánok című film. A Futballhuligánok az. Zsákos Frodóval a főszerepben. A Zsákos Frodóval. Na, ja. Szóval érdemes megnézni a Zsákos Frodós futballhuligánokat, és az ID-t. És összehasonlítani az egyiknek a gagyi voltát, és a másiknak a zsenialitását. Igen, és egyébként elképesztő. Magánál a Futballhuligánok című filmnél egyébként a Futballfaktor egy jobb film, de a közelében nincs az ID-nek. Tehát, hogy ez a film, amellett, hogy ennek a srácnak a tragédiájáról, meg a rendőrségnek erről a végtelenül önző rohadék embertelenségéről, ami hát ugye hasonlít például a Kurt Vonnegutnak az Éjanyánkból, vagy például emlékezhetünk rá, amiről a Profiban is ugyanerről van szó, vagy a Fedőnevet. Amikor a saját embereiket oda dobják. Fedőnevet, Donnie Brascóban ugyanerről van szó. Tehát, hogy de elvezet titeket ennek a szubkultúrának, ennek a futball huligán szubkultúrának a mélyére, és olyan átélést ér el a főhős, tehát hogy a film elején egy törekvő rendőrt látunk. Aki a nagyon tanuló szeretem. John még így is nevezi magát, kihallgat egy volt iskolatársát, akiből bűnöző lesz. Nem emlékszel? Én voltam a jó tanuló John. Igen. Egy kicsit nyálas figurát látom. Kicsit nagyon talán homoerotikus vonásokkal. Olyan finomság van a lényében, hogy árad a lényéből valamilyen merő intelligencia. Intelligens, behízeg, ugyanakkor azért törtető, kemény, igen, karrierista, egy ilyen figurát látunk. Stílusos, végtelenül. Stílusos, elegáns. Igen, és ezt a kultúrmáz, ez képkockáról képkockára málik le róla a filmben. Minden jelenetben egy kicsit ősemberebb lesz. És a végén egy skinhead vadember. De olyan, hogy az arcvonásaim átalakulnak, nem ismerni fel, hogy ugyanaz a színész. Nem ismered fel a színészt, komolyan. Nem, tehát nagyon, nagyon konkrétan. Ilyen átváltozást én filmvásznón, képernyőn, hát monitoron nem, az soha. Nem, mondtuk itt a szünetben, vagy mondtam neked, Robi, hogy az Edward Norton az hát körülbelül ez a kaliber. Amerikai História X-ben Edward Norton változékonyságára emlékeztet. A síró kamasz gyerektől a kemény gyilkos nácin át, a börtönből kijött, megbölcsültebb, aggódó bátyi. Újjászületett bátyi. Igen. Így van. Na, ez körülbelül ehhez hasonló. Csak ez egy ismeretlen angol tévészínész, az ezt ne felejtsük el. Az átváltozás motivumaihoz azért sok minden tartozhat hozzá. Például az, hogy ő a rendőrségnél senki volt, nem tudott előrelépni. Van ez a kretén Trevor, aki a haverja, aki igazából azért kell Johnnak annyira jól játszani a szerepét, hogy teljesen átváltozzon, mert Trevor annyira béna, hogy Johnnak kell helyette is igazolnia azt, hogy ők szobafestőmázolók, nem pedig rendőrök. Hogy ez a kretén Trevor, ez már három ranggal fölötte van, holott hát nyilvánvalóan alkalmatlan arra, amit csinál, és ő Trevorról, John nem tud előrelépni. A Trevorról tudni kell, hogy egy tipikus aktatologató rendőr. Igen, tehát az aktatologató típus, aki megírja a jelentéseket. John viszont az, aki számára nincs lehetetlen küldetés. Tehát, hogy annyira parádésan intelligens a képesége. Tehát maga John egyébként annyira tehetséges, mint rendőr, amennyire Reese Dinsdale, mint színész. Tehát annyira kiváló, mint titkos ügynök. És hát lássuk be, hogy ő ebben a futballhuligán csapatban sokkal, de sokkal gyorsabban lépked fölfelé a ranglétrán már. Mint a rendőrségnél, ebben van egy kemény kritika. Na, igen. Hát, hogy ott felismerik a tehetséget, tehát ott értékelik a tehetséget, ott van társadalmi mobilitás. És a végén ugye meg is keresi őt a helyi gangster főnöke, aki mondja is, hogy hát a tehetségeket mi kiemeljük, mi már odafigyeltünk rá, te igazi nehéz fiú akarsz lenni, és hát választhatsz, érted, aki elunja ezt a gyerekes futballhuliganizmust, abból vagy neonáci lesz, és az inkább az alsóbb karrier, és a komolyabb fiúk azok mennek hozzá, ugye a fegyverkereskedő, drogdíler, kurva futtatás, amit el lehet képzelni, oda mennek nehéz fiúnak, és tesznek neki egy ilyen ajánlatot. Kap is egy ilyen ajánlatot. A kedves SMS író megtalálta valamelyik torrent oldalon a filmet, úgyhogy kedves hallgatók, ezt a filmet nem találjátok meg a DVD-tékákban, de mi nem gondoljuk azt, hogy ezért erről a filmről hallgatnunk kéne. Rátok van bízva, hogy megoldjátok ezt a dolgot, és én hiszek benne, hogy képes lesztek rá. Kedves Robert, tudsz olyan rendőrvezetőt, aki nem kretén? Kérdezi Ácsmester. Hát bajban lennék, mert még nem jelentkeztem nála eligazításra, de lehetséges, hogy a jövőben erre is sor kerül. Philip Davis a film rendezője, sosem hallhattatok róla. Jim Bannon az író, sosem hallhattatok róla. Reese Dinsdale mellett Richard Graham, Perry Fenwick és Philip Glenn Stiller játsszák a főbb szerepeket, sosem hallhattatok róla. Egyébként egyik jobb, mint a másik. Kiválóak! A futballhuligánok is, a kocsmáros nő is rendkívül jó figurákat találunk. Gyerekek, ez egy 9-es film. Abszolút egyetértek. Sosem hallhattatok róla. Honnan jöttek ezek? És ez a szerencsétlen Reese Dinsdale az egész életében nem kapta meg az esélyt. Tehát ez egy tévéfilm színész, tehát kizárólag tévéfilmekben játszhatott. Ez az egyetlen egy mozifilm, ahol ő játszhatott. És, de én azt mondom, hogy ha ezért az egyetlen egy szerepért már érdemes volt színésznek mennie, ha soha semmi más nem csinált ezen az egyetlen. Csak az a cikke, amikor így ezt hallom, vagy ezt olvasom, hogy ugye Hollywoodba összeszedtük a egyik műsorunkba a 10 legrosszabbat, és az a 10 legrosszabb az ugye volt 18, és akkor még sokan be se fértek. Tom Cruise Hollywood hercege. És akkor ilyen zsenik pedig egyszerűen nem tudnak kiszabadulni a tévéképernyőről a filmvászonra. Tehát így ez tényleg elkeserítő, minden esetre a kedves rádióhallgatónak már megvan az elérhetőség, tehát ő már megtalálta a neten ezt a filmet, én csak bíztatni tudlak titeket, ezt a 9-es filmet, ezt töltsétek le, és tekintsétek meg, és amikor megnéztétek, akkor gondoljatok ránk ezután is. Éljétek át azt a fajta teljesen kétségbejtő és reménytelen beilleszkedési képtelenséget, amelyet John Reese Dinsdale-nek az alakításában a ti szemetek elé tár. És aztán, és abszolút 9-es tén is, és aztán ugye átélik és belépnek valamelyik futballhuligán csapatba, valamelyik gárdába, vagy őrseregbe a kedves hallgatók csoportosan. Nem biztos, hogy olyan egyértelműen teszi le a rendező a voksát emellett. Minden esetre ezt már ítéljétek meg ti. A film a személyazonosság, egy 103 percen keresztül tartó angol dráma 1995-ből Philip Davis rendezésében Reese Dinsdale-el a főszerepben. Rádió Café. Van barátod. Vétel, vétel. Reklám a Rádió Cafén. Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, megszűnnek a halucinációink. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! Szó mint száz. SMS? SMS, azt írja a kedves SMS író, hogy ő megtalálta. Aztán a másik SMS író is azt írja, hogy megtalálta. Tehát, hogy itt most már azért többen megtalálták ezt a filmet a neten. Bízhatunk abban, az ID-ről van szó. Igen. Személyazonosság című filmet, úgyhogy most bízhatunk abban, hogy azért többen meg tudják majd nézni a hallgatóink közül. Akiket föllelkesítettünk. És egyébként most a brit filmdráma után egy francia filmdráma következik, ami nem kevésbé nyomasztó, mint az előző két film, az amerikai és az angol, és ez pedig Jean Gabin és Alain Delon főszereplésével Két férfi a városban című 1973-as alkotás. Nem bizonyos értelemben hasonlítható az eddigi filmekhez. Ugye az eddigi filmeknek az volt a tanulsága, mindkét filmnek, amiről eddig szó volt, ugye az Éjanyánknak, mint a személyazonosságnak, hogy nincs olyan, hogy szerep. Tehát nincs olyan, hogy szerepben vagy. Mert hogyha te eljátszol egy szerepet, mint kém, akkor te lebuksz, és akkor téged megölnek. Tehát neked azonosulnod kell, neked azonossá kell válnod. És ez nem azt jelenti, hogy náci lettél, vagy futballhuligán lettél, hanem az azt jelenti, hogy mint rendőr, vagy mint titkos ügynök, úgy végzed a munkádat, hogy hatékony légy, és még életben is maradj. És, És ki a felelős az átváltozásodért? Talán te, aki mindössze a munkádat végzed? Vagy azok, akik megbíztak téged ezzel? És valami nagyon hasonló dologról van szó a Két férfi a városban című filmben is. Arról van szó, hogy egy bűnös, egy bűnöző jó útra tér. Tehát így vállal egy olyan küldetést, hogy most a polgári életnek a szabályrendszerét fogja alkalmazni magára. Szakít a korábbi életével. És hogy létezik-e ilyen? Tehát, hogy létezik-e? Tehát, hogy ez az átváltozás, ez működik-e? Ez elképzelhető-e? Hogy megvalósítható-e? Van-e szansz? Van-e esély? Hát ez a film az. És ez a film arról szól, hogy nincs. Ez egy 1973-as film, 90 percben egy nagyon kemény dráma. Alain Delon játssza Gino Strabligit, aki egy gangster volt még a 60-as évek végén, mielőtt 14 évet kapott volna. A bankrablásért, meg testi sértésért, meg egyéb bűncselekményekért. 60-as évek elején, mert ugye 73-as a film, körülbelül hát a jelen úgy, időben játszódik, igen. Akkor vagy 50-es évek legvégén. Szóval egy egészen fiatal kölyök, mintél 21 néhány éves kölyök, kap egy nagyon súlyos börtönbüntetést, és ezt leüli. És valami 10 év után, kiszabadul a börtönből, és van egy pártfogója, tulajdonképpen egy nevelőtisztje. Az öreg Jean Gabin, akinek ez az egyik utolsó filmszerepe. Igen, Alain Delonról meg azt lehet mondani, hogy talán a legjobb. Talán így a legnagyobb. Van, és van egy érdekesség a filmnek, még mielőtt a tartalmába tovább mennénk, meg a mondani valójában, illetve a tanulságaival, hogy a nagyon fiatal Gérard Depardieu ebben a filmben jelenik meg. Igen, látható benne Gérard Depardieu is. De még nagyon fiatal, még nem kamerakész, tehát itt még fiatalabb, mint a Bertolucci filmben a 20. században, ugye azzal debütált, tehát itt megjelenik ő is. Na mindegy, tehát három, a francia film három nagyját látjuk, három tök különböző generáció, Jean Gabin, Alain Delon és Depardieu. Igen, tehát Depardieu mellékszerepbe, tehát igen. Igazából csak szimbolikus, így utólag szimbolikus az ő jelenléte ebbe az egészen kiváló alkotásba. Igen. És van még egy érdekesség a filmnek, a film rendezője az mafiózó volt, és van egy másik filmje, a José Giovanni? Így van. A Szicília klánja. Így van, ami miatt aztán a mafia is üldözte. Vagy voltak kellemetlenségei állítólag belőle, ő a mafiának volt a tagja. Utána lett rendező. Szóval, akkor elég autentikusnak mondható. Abszolút autentikus, így van. Na de térjünk vissza az eredeti témánkra. Ez a Gino Strabligi, akit Alain Delon játszik, valami 10 év után kiszabadul a börtönből, és akkor a nevelőtisztjének a segítségével megpróbál visszailleszkedni a társadalomba. És ezt persze a cinikusabbja az nehezen fogja ezt elfogadni, de megváltozott. Tehát, hogy ő tényleg be akar illeszkedni, ő nem akar még 10 évet a sitten tölteni, őt várja kint a felesége, ő beírja kevéssel, ne legyen meg a cigie, legyen meg a söre, legyen meg a felesége, és legyen meg a biztonsága, és nem akar... Ő nem akar bankot robbantani, ő nem akar nem tudom én Caprin nyaralni, és nem tudom én mindenféle prostituáltaknak a seggéről felszippantani a kokaint. Nem, ő nem akarja ezt, ő már nem akarja ezt többé, csak nyugalmat akar. Tehát ő igazán kispolgár akar lenni. És nem megy. Van egy olyan aspektusa, van egy ilyen picit ilyen mestertanítvány jellege a Jean Gabin és az Alain Delonnak, tehát a Gino és a nevelő tisztnek a viszonyába. Tehát azért ő nem magától nem akarja, hanem nagy hatást tesz rá ez a galambőszhajú öreg, nyugodt, mesterszerű, apai, kicsit ilyen apáskodó a Jean Gabin benne. Végig kitart mellette. Semmi tehát. Más nem kell, csak egy ember, aki hisz benned. És akkor már képes vagy kijönni a gödörből. Csak amikor... És mégse. Igen. Szóval ez erről szól a film, tehát hogy te lehet, hogy igen, de a világ meg nem enged, ott tart a gödörben. Nem elég lecsukni valakit, foglalkozni is kell vele. Így legyen. Vénbolond vagyok, már nem értem a fiatal generációt. De hát én egy szót se szóltam. Én csak azt szeretném elérni, hogy a bűntett ellen forduljunk, sokkal inkább, mint a bűnözők ellen. Igen. Én mindig ezt mondom. A börtön egy időzített bomba, ami könnyen robban. Frederik, ne fárazd már apádat. Nos, felrobbanthatod a börtön, de én már nem leszek ott, mert ott hagyom őket. Ez nem igaz. Ezt nem mondja komolyan. Miért csinálod ezt? Nyugodtan megvárhatnád a nyugdíjazásodat. Minthogy Párizsban tilos, Gino Mo-ban talált munkát. A társadalomnak két ajándéka van a frissen szabadultak számára. Az egyik a kijelölt pártfogó, a másik a nagyvárosoktól való eltiltás. A volt elítéltnek időről időre egy füzetet kell aláíratni a rendőrséggel, amikor bemutatja a fizetési céduláit. Ez a volt elítélt számára engedélyezett városokra vonatkozik, mert a nagyvárosokban, a kikötőkben és a forgalmas városközpontokban a rendőrség csak akkor fogadja el az ott tartózkodást, ha az elítélt az informátora lesz. Közben jártam Ginónak, hogy csak 2-3 havonta kelljen aláíratni a füzetet, de addig nem akartam megemlíteni neki, amíg nem kapok választ. Itt egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szomorú történettel szembesültök ebben a filmben. Egy nagyon-nagyon-nagyon szomorú esettel egy olyan emberről, aki tényleg megváltozott, aki tényleg vissza lehet engedni a társadalomba, akit nem jelent már veszélyt a közösségre. Itt nem a kőkemény Alain Delonnal találkoztok. Igen, és itt ekkor Alain Delon még színész volt, mindig ezt hozzátenném. Mindig arról beszélünk, hogy a bűnözők azok milyen módon veszélyeztetik a társadalmat. És sosem beszélünk arról, hogy a társadalom az milyen módon bélyegzi meg azokat a bűnözőket, akiknek mondjuk a múltja nem makulátlan, és milyen módon nem engedi vissza őket a közösségbe. Milyen módon taszítja vissza őket a bűnbe. Pedig ő benne nagyon-nagyon nagy a szándék arra, hogy szakítson a régi életével. És végül is nem is olyasmiért fogják aztán majd őt a film végén újra elfogni. És nem olyan bűnbe esik vissza, amely bűnért korábban őt bekasznézták. Tehát itt szó nincs róla, hogy ő visszaesne, hanem ő egyszerűen nem tudja elkerülni a sorsát, nem tudja elkerülni a végzetét. És ugye a filmnek a címe az, hogy két férfi a városban. Úgy tűnne a bevezetőnk alapján, vagy az eddigiek alapján, hogy Gino, akit Alain Delon játszik, és ugye az ő bölcs idős nevelő tisztje a szimpatikus, atyáskodó Jean Gabin. Igen. És nem ez a két férfi, hanem van egy másik férfi, egy harmadik, és igazából a két férfi a városban át is lehetne talán úgy alakítani, nem? Hogy két dudás egy csárdában? Valahogy úgy, igen. Igen, tehát van egy nagyon rámenős és nagyon-nagyon ellenszenves rendőrfelügyelő. Igen. Aki mindenáron van neki egyébként valahol egy ilyen érdekes morálja, engem sok szempontból Javertre emlékeztet, ahogyan egyébként ez a film szerint valahol egy nyomorultak reminiszencia. Nem véletlen egyébként Jean Gabin szereplése, hiszen ugye Jean Gabin is a nagy klasszikus, a nyomorultakat sokan földolgozták, volt Liam Neeson-től kezdve egy csomó minden Jean Valjean, de a legnagyobb Jean Valjean alakítás az ugye az öreg Jean Gabin, én még az 50-es évektől. Tehát van ennek a filmnek egy ilyen átkötése. Igen. Ebbe az irányba, na mindegy, és van egy ilyen Javert-szerű figura, aki itt viszont nem öngyilkos lesz, hanem pórul jár, mert hogy Alain Delon megöli, ami is Gino, amiért ezt a szerencsétlen Ginót kivégzik a film végén. Ja, Istenem. Ők valahogy olyan viszonyban vannak. Na, ők a két férfi a városban, a felügyelő és a bűnöző, a volt bűnöző és a felügyelő, akinek mély meggyőződése, vadászik rá, mély meggyőződése, hogy Gino nem tért jó útra, és hogy újra bűncselekményben töri a fejét, és ő neki pedig kötelessége, hogy a közösséget megvédje. És provokálja, szemétkedik vele, megalázza, mindent el lehet képzelni. Igen. Én tulajdonképpen olyan viszonyban vannak egymással, mint amilyenben Rosen és Joss Beaumont ismét fel kell, hogy idézzük a Profi című filmet. Úgy látszik, a franciák ugyanazokból a sablonokból dolgoznak. Soha, hogy nem tudni igazából, hogy mi a konfliktus köztük, egyszerűen csak gyűlölik egymást. Tehát, hogy egyszerűen van valami, ez egy misztérium igazából, hogy mi. Tehát, hogy ez a két férfi a városban kölcsönösen elpusztítja egymást. Tehát, hogy így nincs is remény arra, hogy bármelyik... Kicsit egyoldalú, mert a felügyelő üldözi Ginót. De Gino gyűlöli a felügyelőt. Gyűlöli. Gino megrántana a vállát az egészen, hogyha ő nem gyűlölné a felügyelőt ugyanúgy, ahogyan a felügyelő gyűlöli őt. Tehát az, hogy ő megöli pusztán csak azért, mert az ott szemétkedik vele, meg provokálja. Tehát itt látszik, hogy itt ugyanaz az indulat él mind a kettőjükben, csak az egyikük az a rendőrfelügyelő, tehát ő kiélheti ezt, a másik meg jobb, ha meghúzza magát. Őt védi az államhatalom. Igen, őt védi a hatalom. Gino az meg ugye egy párja. Igen. Gino ezt addig folytja le, ezt a gyűlöletet, amíg tudja, amíg aztán egy ponton kitör, és akkor vége. Egyébként nagyon szép halála van a felügyelőnek. Nekem az emlékszem, gyerekkoromban láttam először is általános iskolá ezt a filmet, és az általános iskolába erről beszélgettünk, ugye én 70-es években voltam általános iskolás, és az Alain Delon megfogja két fülénél fogva, és így addig veri a fejét a padlóhoz, amíg szét nem locsan a feje. Majd én megmondom, Strablici. Mindannyian szemetek vagyunk. És miért? Mert azt gondolod. Mondd azt, hogy nem azt gondolod. Nem látom értelmét, hogy őrültségeket mondasson velem. Csak hogy megnyugtassalak. Csak kint vagyok nyugodt. Hol találkoztál ezzel a lánnyal? És ön a feleségével? Itt én teszek fel kérdéseket, viszont neked van Priusod. Tudod, hogy száműzhetünk a városból? Eltűrünk téged, úgyhogy válaszolhatsz kedvesen. Hol ismerted meg ezt a lányt? A nyomdában. Üdvözlő lapot keresett a kisugának. És már is ott sétálhattál szabadon a bank előtt, ahol ő dolgozik. Vártam, hogy kijöjjön. Vald be, micsoda szerencse egy kasszafúró számára, hogy a barátnője épp egy bankban dolgozik. Magának is. Hogy nekem is. Madárnak néz engem. Honnan tudtam volna a legelső találkozásunknál, hogy Lucy bankban dolgozik? És megyek és kirabolom azt a bankot, ahol mindenki ismer. Kirabolok egy bankfiókot apró pénzért. Vagy egy másikat. Látod, hogy gondoltál? Te jó Isten, látta a fizetési cédulám? Látta, hogy mennyit keresek? Látta, ugye? Igen, többet, mint én. Igen, mert én dolgozom is. Miért lopnék? Mert úgy gondolom, hogy nem tudja abba hagyni. Azt gondolja! Tudja, hogy én mire gondolom? A halálomra már megszoktam. Tehát véletlenül találkoztál ezzel a lányjal. Az élet produkál ilyen egybeeséseket. Ha találkoznál a régi haverokkal, az is ugyanúgy tiszta véletlen lenne. Nincs szándékomban se látni, se újra látni senkit sem. Miért? Találkoztál valakivel? Nem. Úgy döntöttem, lezárom a múltam. Rendben, ezt leírjuk és aláírja. Minek? Ez semmit nem segít. Dehogy nem, használd ki. Nincs olyan törvény, ami erre kötelezne. Erről jut eszembe. A törvény feljogosít, hogy két napra bezárjalak. Ürítsd ki a zsebeidet. Nincs rá oka. De van. Szó sincs arról, hogy téged, amikor kiengednek a börtönből, akkor te kapsz egy tiszta lapot, hogy akkor újra kezdhetsz, és akkor most kapsz egy új esélyt. Nem. Nincs ilyen. Nincs tiszta lap. Nem leszel ugyanolyan. Soha nem leszel ugyanolyan, mint a többiek. Máig kiráz a hideg, amikor levágják a galériát a végén, írja nekünk a kedves rádióhallgató. Így van, az egy rendkívül jó jelenet. Szerintem egyébként az egy filmtörténeti jelenet. Tehát, amikor a végén viszik a giotin alá? Így van, van egy kivégzéses jelenet a filmben. Nagyon sok filmben látunk kivégzéses jeleneteket. Ennek valami egészen különleges hangulata van. Vannak ennél brutálisabb részek, ugye amerikai filmekben, beszéltünk már korábbi műsorainkban a halálbüntetésről és a halálbüntetés ellenes filmekről, a Mencs meg uram, illetve annak egy ilyen rossz női változata. Mi is a címe, mindig elfelejtem. Utolsó tánc. Az utolsó tánc, igen, tehát ilyen, nagyon sok ilyen van. Na most ez egy francia film, még a 70-es évek elejéről, 73-ból, és sokan azt is hitték, hogy ez egy ilyen halálbüntetés ellenes film, azért ez ennél jóval több, persze, tehát sok rétű. Több, de nem kevéssé halálbüntetés ellenes. Van egy ilyen aspektus, az a végén kivégzik Alain Delont, ott van egy jó kis jelenet, így van, amit az SMS író írt, hogy levágják a fehér ingén a gallériát. És adnak neki egy feles konyakot, és meg beleszippantat egy cigarettába. Aztán viszik a tolják be a giotin alá. Elég kemény. Csodálatos a zenéje a filmnek. Ez konkrétan Philip Sardnak a tehetségét dicséri. Egy nagyon kemény drámáról van szó, és a film zenéje az egészen csodálatos tónusokkal festi ezt alá. Thank you. tudod, hogy a 70-es években még giotinos kivégzések zajlottak Franciaországban, tehát hogy ez a francia forradalom hagyománya. Egy nemes hagyomány, így van. Egyébként magát giotin doktort is a giotinjával végeztek. Ez komoly. Abszolút. Ez elképesztő. A forradalom alatt, ahogy ne persze. Úristen. Na, viszont egyébként nem ő találta ki, vannak 16. századi ábrázolások Németországból, amikor már egy ilyen szerkezet működött, a giotin inkább azt tökéletesítette, vagy újra felfedezte. Na, de visszatérve, katonatiszteket azonban golyóval. Én azt gondolom, hogy ott rendült meg igazából a bizalom a Jean Gabin által játszott nevelő tiszt és az Alain Delon által játszott volt fegyenc között, amikor a Jean Gabin egyszer rákérdez arra, hogy biztos, hogy nem találkozott a volt bűntársaival, egész biztos, hogy nem találkozott, és akkor úgy érzi a Gino Strabrigi, hogy ez az ő öreg barátja és mentora, ez elengedte a kezét. És ott indul el a zuhanás igazából. Tehát addig csak egy sodródás van a végzet felé. Noha nem engedte el a kezét. Igazából nem engedte el a kezét, de az a pillanat, az egy nagyon sötét pillanat, és onnantól kezdve gyorsul fel a cselekmény, és vezet el Gino Strabrigi végzetéhez. Ez már tényleg rögeszme, öregem. Nem, ez szilárd meggyőződés. Ha az ember nagyon akar találni egy bűnözőt, teremt egyet. Ha érdekli a véleményem, ez a fiú teljesen megváltozott. Márányjá, a drága angyal. Haj, túl könnyű. Tudja, én mindig a jót keresem az emberekben, mert mindig van egy jó oldaluk is. Ő most kitanult egy szakmát, dolgozik, és talán becsületesebb, mint az emberek többsége. Engem azért fizetnek, hogy kételkedjek. Ó, én is voltam zsernyák a háború előtt. És miért nem maradt az? Hát... mert a háború után oly mértékben visszatért a bűnözés, hogy gondoltam, csinálhaték valami értékesebbet. Mint pártfogó? Igen, mint pártfogó. Jelentést is írhatok a mesterkedéseiről. Csinálja meg, de minél hamarabb, nehogy nevetségessé váljon. Jó napot! Beszélnem kell önnel. Mondja csak. Épp most találkoztam Guatróval. Na és? A legutóbbi eset óta tényleg nem találkozott a barátaival? Biztos ebben? Semmi sem biztos. Ez nem válasz. De igen, az enyém. Azt kérdezem, találkozott-e vagy sem Marcellel? De mi van önnel? Úgy beszél, mint ez a másik. Nem, de tudnom kell az igazat. Rám ne számítson. Annyi baj legyen, ha elveszti a bizalmát. Gyerünk, turkáljon az életemben! Tessék! És még udvarias vagyok! Most már értem önt, Kaznöv. Kísérleti nyúlnak nézett. Tesztelte a bizalmamat, aztán pedig értékelt. Azt várja tőlem, hogy visszaessek. Örömet okozna, ha hóhérként páváskodna előttem. Nem adom meg ezt az örömet. Se magának, se Goátrónak. És megmondom magának előre, aki elsőként jön nyaggatni a kérdéseivel, annak kitöröm a nyakát. Hallja, kitöröm a nyakát! Csak nem gondolja komolyan, amit mond. Remélem. Ha az ember nagyon akar találni egy bűnözőt, akkor teremt magának egyet. Konkrétan ez hangzik el a Jean Gabinnek a szájából a filmben, és ez nagyon rímel az én számomra arra a kijelentésre, amit még Hermann Göring, birodalmi légimarsal mondott, amikor ő hát nem két zsidónak ajánlotta fel a keresztlevelet, meg a birodalmi állampolgárságot, azok megmondták, hogy hát, de hát én zsidó vagyok, és mondta Göring, hogy én mondom meg, ki a zsidó, és ki nem az. Ilyen sajátosan rímel erre, tehát konkrétan... A légierő parancsnoka volt félig zsidó egyébként, és akkor, amikor a gestapó nyomozott utána, most Göringnek ezt a szemére vetették, akkor mondta ezt a jó kis mondást. Mielőtt még humanizmusnak vélnénk, ez semmi más, mint egy náci korruptsága. Egy szó, mint száz, ez a Danton film... Danton volt, és nem Robespierre. Ez a film a két férfi a városban egy erős 8-as. Ez, igen. Stimmt. Rádió Café. Van barátod. Vétel, vétel. Reklám a Rádió Cafén. Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban halhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökké való vagyok. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! Elérkeztünk a negyedik fél órához. Egy vidia keménységű filmdrámát fogunk ajánlani nektek. Én ilyen csodálatosat talán az életemben nem láttam soha. Ez az Equus című filmdráma. Peter Schaffer darabja, ugye, aki az Amadeuszt is írta. Tehát az Amadeusz írójától, de én azt hittem, hogy az Amadeusz az annyira jól van megírva, hogy annál biztos nincs tovább, de ez az Equus, egyébként érdekes módon ez is latinul van, mint az Amadeusz. Az Amadeusz az azt jelenti, hogy az istenek imádottja. Az Equus az azt jelenti, hogy a ló. Ez a lóról szól, de hogy mennyire azt ti el se tudjátok képzelni. A két főszerepben Richard Burton és Peter Firth. A nagy Richard Burton, a gigantikus karizmájú és elképesztő színészi erejű Richard Burton, akinek az alakításában például a Kémek a sasfészekben felejthetetlen, a Nem félünk a farkastól az felejthetetlen, de azt mondom, hogy itt a legjobb valaha. Tehát, hogy én hatalmas Richard Burton rajongó vagyok. Ez a Peter Firth, ez viszont teljesen ismeretlen, de annyira jó, hogy az tényleg szenzációs a srác. Tényleg szenzációs. Elsüllyedő is a brit filmgyártás mocsarába. De britek játsszák, mégis egy amerikai filmről van szó, Sidney Lumet rendezésében. Hát ez a Sidney Lumet nem egy és nem két nagyon jó filmet rendezett. Például, csak más nem mondjak, a 12 dühös ember vetődik fel. A régi. Klasszikus, a persze. Klasszikus, ja. Mert megcsinálták újra. Igen, az a Harry Fondás. A Harry Fondás. A klasszik. Na most, ez ennyire komplex, ennyire méreható, ennyire elementáris pszichoanalízis drámát én az életemben nem láttam. Ez egy színpadi darab, és abból készült ez a filmfeldolgozás. Állítólag annak idején ezt a Gálfi László és a Darvas Iván játszották. 80-as évek. A magyar színpadon. Elejének egy nagy divat darabja volt. Egyébként az Amadeusszal együtt, ahol a Mozartot szintén a Gálfi és a Salierit, azt meg a Tordi Géza. Uh-huh. Középiskás voltam, és akkor minden magára valamit adó, sznob, a barát, hogy barátnőjének ezzel tetszeleg megnézte ezeket a darabokat, egyébként én is akkor láttam őket a Pesti Színházban. Én ezt az Equus-t nem győzöm csodálni, én nem olyan régen láttam. De én nekem azután, hogy megnéztem, tehát a általam nagyon szeretett filmekről mindig a legnagyobb elragadhatásnak a hangján beszélek itt, de itt most én nem tudok eléggé túlozni. Tehát, hogy fogalmazzak? Én mondom, miután megnéztem, háromszor kellett újra megnéznem, hogy minden kockát a fejemben a helyére rakjak. Egy embernek, egy nagyon-nagyon beteg srácnak, de tényleg ilyen nagyon csúnyán beteg srácnak a tudatalattiát fölhozzák a felszínre, és kiterítik eléd úgy, hogy színre szín mindent látsz. Tehát, hogy így tapintod és ízleled azt, hogy így hol vannak az összefüggések. Egy embernek a komplex belső világába ilyen mozit, ami így visz be, ami, ott egy univerzum van, ami annyira beteg és annyira elragadott, vagy elrugaszkodott attól, ami ebben a világban egyáltalán létezik. Eszünkbe juthat, el se tudjátok képzelni. Eszünkbe juthat a Cella című film, amit ugye Sejtnek fordítottak a Cella miatt rosszul magyarul. Igen, tehát az ilyen értelemben ebben az egy esetben hasonló, ugye? Na jó, de ott a képpel vízbe, itt viszont a gondolatokkal. Igen, tehát ez egy szövegcentrikus film. Igen, de itt, hogy mondjam, annyira intelligens, és megmondjam, mi a legszörnyűbb, hogy itt van egy olyan srác, aki annyira beteg, egészen nyilvánvaló, úgy kerül be a pszichiátriára, hogy megvakít 6 lovat. És a gazda meg akarja ölni egyébként teljesen természetes módon, hát én is megölném nyilván. Igen, mert ő nagyon szereti a lovakat, de nem tudja, hogy Ellen, aki megvakította ezeket a lovakat, ő hát sokkal jobban szereti őket. Tehát ez nem is szeretet, az Isten imádatról van szó. Na, ez annyira komplex és annyira bonyolult, nem fogjuk elmondani a filmnek a végét, mert nem vagyunk hajlandóak lelőni a legnagyobb poént, meg tönkrevágni nektek a katarzist, a legbrutálisabb katartikus élményeknek az egyik, ami vár rátok a filmnek a végén. Ki ez az Ellen Strang? Egy 17 éves srácról van szó, aki akinek nagyon-nagyon-nagyon vallásos neveltetésben volt része, az anyja az egy igazi vallási fanatikus, egy keresztény vallási fanatikus. Minden este a gyereknek a Bibliából olvas fel, és így jó keményen belecsöpögteti azt a igazi, mélyreható, ilyen pusztító keresztény bűntudatot. Tehát, hogy Isten szeme mindent lát, Isten elől nem bujkálhatsz el, Isten mindig ott van, minden bűnödért felelned kell, nagyon vigyázz, mert nincs olyan hely, ahova elrejtőzhetsz előle. Tehát, hogy így ő benne ez a bűntudat nagyon keményen él, bár egy ideig nyilván nincsen túl sok oka rá, hogy bűntudatot érezzen. De ezzel szemben ott van az apja, aki egy nagyon szerencsétlen ilyen nyárspolgár figura, akit meglehetősen idegesít a feleségének ez a nagy vallásos hevülete, és nagyon sok konfliktusnak a forrása ez otthon. Úgyhogy egyszer, egy nap ennek az Ellennek a képét a falról, amin a Krisztus látható, ahogy a Golgotára viszi fel éppen a keresztet, és körülötte az emberek, azok leköpik meg, megvetik, és kinevetik, és gyalázzák őt. Szóval ezt a képet egyszerűen letépi a falról, és a kis Ellen az irdatlan zokogásban tör ki, hát ugye elvették tőle az Istenét. És ez az egész zokogás, meg az egész keserves, nyomorult, szerencsétlen, istentelen állapot az Ellenben az addig tart, amíg aztán egy lónak a képét ki nem rakják ennek a helyére. Ő korábban, gyerekkorában lovagolhatott egyszer, de aztán nagyon hamar leszették őt arról a lóról, és el is tiltották a lovaglástól, mert ugye az ugye veszélyes. Tehát ő benne már a kezdetétől fogva a volt ló egy... megvan. Igen, volt egy kapcsolat. És amikor kikerül a Krisztus helyére a lónak a képe, akkor ez az Ellen valahogy megvigasztalódik. És onnantól kezdve minden újra visszatér a régi kerékvágásba, minthogyha csak mi sem történt volna. Elvették tőle a Krisztust, viszont a Krisztus helyére megkapta egy puszt. A lovat, és lesz egy lóisten az ő fejébe. Egyébként a gyerek... És nem olyan nagyon beteg, tehát ez nem olyan logikátlan. Tehát így megvan ennek a maga belső logikája, mindjárt ismertetjük is. Egy pillanat, a gyerekkori emlékhez visszatérve, nagyon finom eszközökkel él a film. Egy nagyon-nagyon szikár kamaradarabot kell elképzelnünk, kevés képi megoldással. Viszont itt nagyon, nagyon jó, amikor kérdezi a első emlékeiről a pszichológus, aki Richard Burton, akkor megjelenik ez a gyerekkori kép, egy tengerparti homokfövenyt látunk, és a kisgyerek beszél, de azt a 17 éves srác játsza, tehát a 4 éves kisgyerek válaszol, vagy 6 éves, vagy nem tudom, tehát egészen kicsi, erre már nem emlékszem, de hogy a felnőtt színész ül ott a homokban, mint egy kisgyerek. Igen, igen, és az emlékeiben mindig a felnőtt színész játsza a kisgyereket, aki megelevenedik, és ez egyébként pontosan így van, tehát ez a tudatalatti törvényeivel maximálisan egybecseng, tehát amikor te felleled saját magadat az emlékeidben, nem egy kisgyereket látszott, hanem te saját magadat, az is te voltál. Tehát az én képen az nem vetül vissza valaki másra, aki akkor voltál, csak a környezeted öregszik, meg fiatalodik, hogyha visszafelé mész az időben, te magad kortalan vagy, hiszen te vagy, az időtlenségben létezel, a saját identitásodban, a saját fejedben, a saját lényedben, te nem az időben létezel. Tehát... Na ez az a legnagyobb illúzió, amit léleknek nevezünk. De ebben ne menjünk bele, maradjunk az Equusnál. Tehát talál egy lóistent magának, akit elkezd imádni. Miért? Miért a ló az Isten? Hát talán azért, mert épp úgy minket szolgál, épp úgy igába vonva él egy ilyen szilai és szabad állat, mint maga Krisztus, akit az Isten küldött el hozzánk azért, hogy miközben ő a legnagyobb istenség, ami rabszolgánk legyen, és minket szolgáljon, és áldozza föl magát értünk. A mi bűneinkért. Azt kell tudni a lóról, hogy a ló az egy olyan jószág, amire, hogyha fölülsz, és azt mondod neki, hogy gyipaci, és elkezdesz vele vágtatni, akkor ő addig fut, amíg te meg nem állítod. És ha nem állítod meg, akkor meghal. Most mi a Krisztus, ha nem ez? Hogy ő a halálba nyargal, érted? Tehát, hogy ő mindent feláldoz. Tehát, hogy ő semmit sem magáért tesz, mindent, érted? És igába vonva él. Tehát, hogy a megzabolázott, a fölszerelt, tehát ezekkel a mindenféle kínzóeszközökkel, ami a ló szájában a zabla van például, tehát ezekkel a kínzóeszközökkel fölszerelt ló, meg sarkantyúzott, meg fölnyergelt ló, ez az ő számára a a keresztet cipelő és a láncokkal és a különböző ostorokkal és egyéb különböző kínzóeszközökkel megterhelt Krisztusnak a képét jeleníti meg ez annak a parafrázisa az ő fejében. És miután őt eltiltották ettől a Krisztustól, és levették ezt a képet, és a szülei is megkapta helyére a lónak a képét, az vált a legitim istenné a számára. Hát egy 5 éves, vagy 6 éves, vagy 8 éves gyerekről beszélünk, tehát nem egy felnőtt emberről beszélünk, és konkrétan a lovat kezdte el imádni istenként. És teremtett magának egy rendkívül jó kis pogány kultuszt. Na most azért arról beszéljünk, hogy a pszichiáternek, pontosan a pszichológusnak, Richard Burtonnak van egy érdekes hobbija. Egy igazi megfáradt, ambíciótlan nyárspolgárt kell elképzelnünk, aki a szakmájában igen kiváló, és tulajdonképpen tipikus középosztály. A legjobb, a felső középosztálybeli. A felesége is sikeres, ő is sikeres, ugye úgy is nevezi magukat, hogy hasznos és hasznosné. Igen. És tulajdonképpen már ilyen fél elhidegült állapotban vannak. 6 éve nem csókolta meg a feleségét. Tehát egy steril, unalmas, középkorú, megfáradt, sivár, elidegenedett középosztálybelit kell elképzelnünk. Klasszikus műveltséggel rendelkezik, és a hobbija az, hogy ősi pogány rítusokkal és kultuszokkal foglalkozik, ilyen könyvek együtt, ezeket... A primitív kultúrákat imádja, ezekhez vonzódik, és mindig olvasgatja, meg nézegeti a kentauroknak a képeit, meg az ősi pogány istenségeknek a képeit. És egyszer akkor... csak ott van egy 17 éves gyerek, aki azt meg megvalósította. Aki a semmiből előrántja ezt az egészet. Megéli, és megjeleníti számára a pogány istent, amit ő mindig csak a steril könyveknek a steril lapjairól látott. És ő elkezdi irigyelni ezt a srácot. Hát ez a srác aztán elmegy egy lovardába dolgozni, ahol lehetősége lesz arra, hogy titokban az éleple alatt Equuson lovagoljon, tehát hogy így meglovagolja Equust, és Equus elnyargaljon vele a hát, hogy mondjam, az ő esetében ez is egy nagyon komplex dolog. A szexualitás és a vallás nem válik el. Ugyanúgy, ahogyan a primitív kultúrákban sem vált el a szexualitás meg a vallás, pusztán a kereszténység volt az, meg úgy általában ez a zsidó-keresztény kultúra volt az, amelyik egy erős bűntudatos stigmával látta el a szexualitást, és különítette el nagyon a vallás fogalom körétől. Tehát az egyiket így elemelte a testtől, és másikat meg bezárta a testbe. És az anyja mit tanít? És az anyja megtanította a srácnak már nagyon korán, hogy a szerelem az olyan dolog, ami szép, a szexualitás az olyan dolog, ami szép és jó, de csak akkor, hogyha valami magasztos, valami szép, valami fenséges dolog iránt tápláljuk és a szexualitást. És mi más lehet magasztosabb és fenségesebb, mint az istenség? Világos, a szerencsétlen anyuka itt arra gondolt, hogy valami olyan lányjal szeretkezzél, fiam, ha szabad kérnem, akibe szerelmes is vagy, ne csak a féle mindenféle lotyókkal az utcán, csak hogy... És akit elveszel feleségül, akit a gyerekeid anyja lesz, érthető módon, miután az anyja minden este elmagyarázta neki, hogy a legfenségesebb dolog a világon a Krisztus és a megváltó, stb. Ezért aztán mi iránt kezdi el ezt a szexualitást az anyai intenciók alapján táplálni Ellen, mi más iránt, mint Equus iránt. És ez a kultusz, ez az imádat, ez a vallásos imádat, ez érzéki, szexuális színezetű lesz az ő esetében, de nehogy arra gondoljatok, hogy ő a ló iránt táplálja ezt, ő az Isten iránt táplálja ezt, ez egy vallásos révület. Aminek a ló az csak egyik megjelenés. Pontosan a, hogy is mondjam, a megjelenési formája. Egy konkrét ló az egyik megjelenési formája, mert ugyanis Equus az Isten, minden lóban benne van. A lóság van. Maga. Ő konkrétan úgy gondolja, hogy Isten elküldte a földre az ő egyszülött fiát a lónak a képében azért, hogy az embert szolgálja. Klasszikus pogány állatistenről van ember, szó. Igen, egyrészt pogány, de másrészt meg milyen keresztény az egész. Mert tehát, hogy egy Isten igen, ebben így és akkor te meglátsz egy ilyen srácot, aki ennyire beteg, és lovaglás közben élvezel, miközben Equuson lovagol, és az a beteljesülés, ő ott egyesül a lóval, tehát ő kentaurrá válik, ő ott egy lényé, egy személyé válnak, el is hangzik a filmben egész konkrétan, hogy amikor a konkvisztádorok meghódították Amerikát, akkor az indiánok meglátták ezeket a konkvisztádorokat lovasokat láttak, és meg voltak győződve arról, hogy ez egy állat. Ez egy nagy ilyen lóember állat, valami kentaurszerűség. Na egyébként nem tudták fölfogni, hát sose láttak lovat ugye életükben, tehát nem tudták fölfogni, hogy az egy ember egy olyan lényen, amit nem láttak még. Tehát, ez egy adalék, tudod, hogy a kentaur egyes történészek szerint honnan ered? Honnan ered? A lóember? A legkorábbi skíta kimér lovasok képéből. Tudnélik, ezek a pusztai lovasnomád népek, amilyenek a mi őseink is voltak, ezek följegyezték az antika uktorok, hogy szinte mindent a lovon csináltak. Olyan volt, mintha egyben nőttek volna a lovukkal, és amikor megjelentek az első ilyen pusztai ilyen szkíta törzsek, akkor tulajdonképpen ilyen lóembereknek nézték őket a balkáni népek, és innen jöhet a kentaur egyes feltételezések szerint. Hát ez az egyesülés az... Na ez ugyanaz, mint az indiának. Ennek az egyesülésnek ennek valami elképesztő, sokszínű szertartás rendjét dolgozzak jelen. Tehát konkrétan ad egy kockacukrot Ekvusznak, és egy kockacukrot ő is elrág, amely kockacukornak az oldalaira az E, mint Ekvusz, illetve az O, mint Ellen betűket írja, és ebben gyakorlatilag ez maga az úrvacsora, tehát ebben egyesülnek. Ekvusznak genealógiája van, tehát úgy, ahogyan Jézusnak, ahogy a Jézust levezetjük, ugye Ádámtól Jézus, tehát Jézusig ívelő vérvonalat tartalmaz, ugyebár a Biblia, ahol leírják, hogy Jézus hogyan így fabrikál magának egy illetve Ekvusznak. Egy genealógiát, így van. Valami elképesztő színességű, komplexitású, összetettségű, és hihetőségű ez az ő vallása. Tehát ez az Ekvusz kultusz. Miért lenne elragadottabb, vagy bármivel is absztraktabb, mint a Krisztusba, vagy a Krisztus megváltásába vetett hit? Ez egy autonóm istenség Ellen számára. Tehát, hogy itt ténylegesen erről van szó az ő esetében. És mindeközben, miközben végignézhetjük Ellennek ezt a rettenetes, sötét elborultságát ebbe a vallási hisztériában, eközben végignézhetjük a pszichiáternek, Martin Dysartnak ezt az örlődését. Például talán érdemes elmondani, hogy ő neki van egy álma. Álmában ő egy főpap. Méghozzá az antik Görögországban két segédpap pappal az oldalán áldoz gyerekeket. Gyerekeknek a hasát metszi fel egy késsel, majd a beleit kidobja egy kőre, onnan pedig a segédpapok kiolvassák a jövőt, hogy lesz vajon lesz elég csapadék a következő évben, vagy és sikeresek lesznek a hadjáratok. És ezt egy parabolának értelmezi, hiszen minden álom az az ő pszichológiai tevékenysége. Tehát ezt ő úgy magyarázza, hogy gyakorlatilag ezt csinálja nap, mint nap a páciensekkel. Ő ezt csinálja a pácienseivel, tehát oda jön hozzá valaki. Őket. Konkrétan, hogy van egy normalitás isten, és ő ennek a normalitás istennek a papja. Ami nem normális, azt ő, mint pszichiáter, kimetszi belőled. Történetesen ő így jár el, csak az a kérdés, megmondják a jövőt. És az a kérdés, hogy létezik-e normalitás isten? Tehát egyáltalán létezik-e ilyen isten, mert ha nincs, akkor ő milyen jogon pap? Akkor ő milyen jogon bitorolja ezt a státuszt? És ha pedig nem létezik ilyen isten, hogy normalitás, és ő neki semmi joga nincsen ehhez, hogy ezt megtegye, akkor milyen alapon határozza meg azt, hogy innentől eddig kell kimetszeni, és onnantól ameddig kell bent hagyni? Vagy egyáltalán, tehát honnan meríti magának ehhez a jogot? Márpedig itt... Egyébként a darab igazi mondani valója. Nem pusztán arról van szó, hogy egy ilyen pszichológiai korképet látunk a maga színességében. Ez az igazi nagy összecsapás, tehát két különböző gondolkodásmód között, és mind a kettő relatív és bizonytalan. Én ezeket a gondolatokat 6-8 évvel ezelőtt olvastam először a Feldmár Andrásnak a tollából, és hogy 1973-ban ez a Péter Scheffer ezeket már megírta, és ilyen módon, tehát ilyen esztétikai színvonalon hozta le ezeket a gondolatokat, ez az én számomra annyira megdöbbentő volt, és annyira felemelő volt, és annyira, hát olyan fantasztikus ennek a Peter Firthnek, meg ennek a Richard Burtonnek a kapcsolata, és semmi nyálasság, meg semmilyen érzelgősség nincsen benne, annyira kemény, és annyira végig rivalizálnak egymással, és kölcsönösen pszichologizálják egymást, tehát ahogyan Richard Burton tárja föl. Mert ha az egyik egy pap, a másik meg egy sámán egyébként. Na hát erről van szó, na ez mennyire pontos. Ahogyan Dysart doktor folyamatosan tárja föl Ellen Strangnek a betegségét, és próbálja meg racionalizálni és verbalizálni ezt az elborultságát. A tanult pap. Igen, közben Ellen Strang meg a legkeményebben mártja bele a kését, ahányszor csak tudja, és olyan érzékkel találja meg a gyenge pontjait és a fájó pontjait a pszichológusnak. Tehát így kölcsönösen olyan mélyen vájkálnak egymásban, hogy már az is élmény, hát egy 137 percen keresztül tartó áhítat ez a film. Brutális. Két szereplővel. Nagyon-nagyon kevés. Igen, gyakorlatilag két szereplővel. És izgalmas. Nagyon sok SMS-t kaptunk, de megpróbálok nagyon röviden reflektálni. Csak néhányra. Nagyon jó, nagyon csodálatos, felejthetetlen, tehát 8-as, ha-ha-ha, Puzsér úr. Van 10-es film? Kérdezi az SMS író. Gondolom, hogy az előző filmre reflektál. Van az Equus című film. Az Equusra azt mondom, hogy 10 pont. Tehát, hogy ez a... Itt írja a kedves SMS író. Fiúk, az Equust a gyöngyösi mozaik amatőr színjátszók valami frenetikusan adják elő. És ez megy, most is megy Gyöngyösön? Ez csodálatos. Lehet, hogy lemegyek Gyöngyösre és megtekintem már csak azért is. Ezt a filmet, na most erre a filmre én nagyon kevés olyan filmet tudok, amire azt mondanám, hogy 10-es. Szerintem nincs 10 darab 10-es film. Tehát nincs 10 darab olyan film, amire én 10-est adnék. Nálam de erre van. Az Equusra, erre én egy 10-est megadok. Én rám akkora hatást nem tett, noha nagyon tetszett nekem, inkább egy erős 8-as. Hát ez volt mára a hét mesterlövésze. Puzsér Róbertet és Farkas Attila Mártont hallhattátok a Rádió Cafén. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Mához egy, nem is egy hétre, tegnaphoz egy hétre, vagyis jövő hét szombaton újra itt leszünk 3-tól 5-ig a szokott időpontban. Most egy órán keresztül zenélünk, hallgassatok minket. Nagyon köszönjük azt a rengeteg SMS-t, amit kaptunk tőletek. A további egy hétben pedig lelkes mozizást és lelkes DVD-zést kívánunk nektek. Sziasztok! Szevasztok! A hét mesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski. Ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a hétmester lövésze még visszatér, ugyanis... Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.